Sí, Levi. ब्रह्मात्मेति ज्ञानं वा लोकप्रसिद्ध आत्मदर्शन अथवा ब्रह्मता इति वा आद्यं विधिवादी दुषयति ज्ञान विधिमान वाले कहता है नहीं आत्मेति आत्मबुद्धिरियन्तावत् सर्वेषां जायते स्वतः अप्राप्ता सर्वमात्मेति सेवा तो धीर विधीयते सर्वेषां यह आत्मबुद्धि तावत् स्वतः जायते सर्वम आत्मेति बुद्धि अप्राप्ता अतः सा एव धीर विधीयते सर्वम आत्मा इसका विधान किया गया ये विधि मानने वाले के पक्ष में सिद्धांत नहीं। द्वितीय अंगीकृत यदि अप्राप्तक हैं तो सर्वम आत्मा ये विधान किया गया ठीक है सिद्धांतवादी है सिद्धांत दृष्टि दृष्टि दृष्टव्ययोर्भेदे सत्यैवं धीर्विधीयते नियोज्य विषया भेदे घटते न विधीयतः दृष्टि दृष्टेवर भेदे सति एवं धीर विधीयते यतः नियोज्य विषय अभेदे विधिर न घटते दृष्टा और द्रष्टव्य भेद हो तो विधान होगा दर्शन का ज्ञान का उपासना का भी नियोज्य होता है दृष्टा जो होगा नियोज्य अधिकारी विषय होता है उपास्य जाग आदि विषय होता है यहाँ उसका दर्शन के लिए नियोज्य होता है ब्रह्म अभेद हो जाएगा तो विधि यथ विधि न घटते ऐसे नियोज्य अधिकारी विषय हो जाए याग आदि भेद होता है तो विधान किया जाएगा यहाँ तो नियोज्य है अधिकारी उपासक और नियोज्य विषय हो जाएगा उपास्य अभेद होने से ज्ञान का विधान नहीं होगा। अज्ञाते ब्रह्मात्मत्व हाँ ज्ञान विधान करेंगे सर्वम आत्मा या ब्रह्मात्मत्व ब्रह्मात्मते अज्ञाते तज ज्ञान विधि ज्ञाते वा ब्रह्मात्मा का ज्ञान में विधि विधिवादी मानता है तो ब्रह्मात्मन अभिन्नत्वम अज्ञातम तत्र विधि विधिर्भवति अथवा ज्ञाते अद्वैते ब्रह्मात्मते अज्ञाते अनाद्य विषयभाव जिसमें विधान करेंगे विषय नहीं होगा तो विधान क्या करेंगे ब्रह्मात्मा तो ब्रह्मात्मन अभिन्नत्वम ये विषय ज्ञात है तब तो कुछ ज्ञान अज्ञात है तो कहाँ विधान है विधान के विषय अज्ञात विषय विधि विषय भावात न विधि जैसे यागादि का विधान यागादि का ज्ञान कुछ ही नहीं तो क्या विधान करेंगे विषय भावात न और यदि कहें कि ज्ञात विधि अब ब्रह्मात्मा नेतर नियोज्यादि भेद भावात ब्रह्मात्मा यदि ज्ञात हो गया तो नियोज्य ज्ञाता ज्ञेय ये कोई भेद नहीं रहा तो विधि नहीं होगी नियोज्यादि के भेद के बिना विधि नहीं हो सकती। ब्रह्मात्मत्व ज्ञाते भेदाभाव श्रुत्या साधयति ब्रह्मात्म ज्ञात हो गया तो भेद नहीं होगा। उत्तर उत्तरोत्तर भूयांसी नामादीनि यथाक्रमम् उपनिष्यात्मयाथात्म्यं तत्तत्त्वं प्रावृद्धि श्रुतिः श्रुति उत्तरोत्तर नामादिनी उत्तरोत्तर भूयांसि यथाक्रमम् उपनिष्य आत्मयाथात्म्यं तत्त्वम तत्त्वम प्राब्रवीत। श्रुति ने कहा नामादि प्राणांत जो है भूयान सांदोग्योपनिषद में कहते कहते अंत में आत्मतत्व को श्रुति ने कहा नामादि ने प्राणांतानि तत्वानि आदाय लेकर के क्रम से पाठक्रमम अनतिक्रम्य उससे बड़ा उसे बढ़ करके पुरुषमात पुरुषाद उत्तर उत्तर महत्व ने कह के न कहे उक्ता तेषाम स्वरूपम भूमशब्दितम भूमशब्द आत्मातर का उक्तवती श्रुति भूमा तेव विजिज्ञासी तव इत्यादि श्रुति कोशो भूमा भूमा क्या है तमा भूमनश्च भूमनश्च लक्षणं चक्रे यत्र नान्यदिति स्वयं अथ यत्रेति चाल्पस्य प्राणान्तस्य च लक्षणम् यत्र नान्यदिति स्वयं भूमनश्च लक्षणम् चक्रे श्रुति भूमा ब्रह्म का लक्षण बताया नान्य तपस्या नान्य भी जानाते नान्य इत्यादि अथ यत्र अन्य तपस्या तत् अल्पम मूर्तम प्राणांत से लक्षण का नाम आदि प्राणादि जितने सब वो अल्प है परिचिन्न और भूम है जहाँ कुछ देखना सुनना नहीं प्राणादो अतिव्याप्ति में आशंक्य अतः यत्र पश्यति अन्य तपस्यति आदि सब अल्पम मूर्तम मूर्तम एक चकार समुचय भूमनश्च लक्षण चक्रे अथ यत्र है नहीं यहाँ उत्तरार्ध में यत्रेति च अल्पस्य प्राणांतस्य च लक्षणम् अल्पस्य प्राणांतस्य च लक्षणम् एक चकार दोनों का समुचय प्राणांत है अल्प का लक्षण समुचय द्वितीय शंका निराश शंका भी तो प्राणादि में भूम लक्षण जाएगा तो अतिव्याप्ति करने के अथ यत्रेति च लक्षण उक्तम तो लक्षण का भूम प्राणांत का अल्प का लक्षण का इस अतिव्याप्ति नहीं अलग है। नामादि प्राणांतम जगत भूम मात्रम सच अद्वयो अतः तज ज्ञान नियोज्यादि भेदाभावाद न विधि इत्युक्त नामादि प्राण जितने जगत है वो सब सब कुछ भूम है भूम से अतिरिक्त ही नहीं अद्वया है उस तज ज्ञान होने के बाद भूम तत्व अद्वय का ज्ञान से नियोज्य विषय आदि भेद नहीं होने से विधि नहीं थी उत्तर विधि अभाव दूसरे हेतु कहते हेतु अंतर महात है अथात वाक्य न यहमेवेति निश्चिते निषिध्यानात्मरूपं यत् ततो अहंकार निहनुति आत्मेवेत्यादि वाक्येन पूर्ण ब्रह्मावबोधिना नाविध्वस्तं तमोतोस्ति न च ज्ञानमनुत्थितम् नानिवृत्तस्तथा अनर्थो नानवाप्तं सुखं तथा कार्यज्ञेयसमाप्तिः स्यात् प्रत्यग याथात्म बोधतः अथात इति वाक्येन अथात आदेश नेति नेति अहमेव इति निश्चित अहम ब्रह्म अनात्मरूपम निषिद्ध यत तत्व अहंकार निन्नति। अच्छा अथात आदेश नेति नेति नहीं अथात अहंकार आदेश आत्मा आदेश छांदोग्य में भूमतत्व कहने के बाद अथा तो आत्मा आदेश अथा तो अहंकार आदेश इसे कहा। हाँ अथात यदि वाक्य ना अहमेव सब अधस्ताद पर सब कुछ भूमा अरे अहमेव अधस्ताद परिष्ठात दक्षिण तो उत्तर कर अहमेव पर भूमा अभी अहमेव तो निश्चय किया। अनात्म रूप निश्चित अहमेव कौन से अनात्मा नहीं किन्तु अहम यह ततो अहंकार निन्हुति उसके बाद अहंकार का निन्हुति अहंकार का भी निश्चय किया। एक ही आत्म तत्व है अभी अहम अहंकार आदेश का ही तो अहंकार है आत्मस्वरूप है। आत्मेव इत्यादि वाक्य है ना आत्मेव सब पहले अहमेव फिर आत्मेव आत्मा ही सब आत्मा कारण से अहंकार आदि नहीं अहम शब्द से अहंकार को नहीं लेने का है। अहम शब्द से अहंकार की प्राप्ति इसका निर्णय अपलाप करने के लिए आत्मेव तम वाक्यम अहमेव पहले कहा अहम कारण से अहंकार की प्राप्ति है अनात्म को निषेध करके अहंकार का अपलाप हो गया आत्मेव इदम का वाक्य न पुनः ब्रह्मावबोधेना पुनः ब्रह्म को बताने वाले वाक्य उसी से अविध्वस्तम तमो अत्व नास्ति ज्ञान होने से अविध्वस्तम तमो नास्ति उसके बाद अनिवृत अज्ञान नहीं न अनुत्थितम ज्ञान ज्ञानम अनुत्थितम न ज्ञान हो जाता है न अनिवृत्त तथा अनर्थ अनर्थ अनिवृत्त नहीं और सुखम अनवाप्तम इति न अतः सुख प्राप्त अवश्य है अनर्थ निवृत्त अवश्य है ज्ञान होता है। कार्य ज्ञेय समाप्ति साथ प्रत्यय यथात्म बोधत प्रतीच यथात्म बोधात कार्य से समाप्ति ज्ञेय से अभी समाप्ति कार्य ज्ञेय और समाप्ति से आता है उसके कुछ कार्य कर्तव्य नहीं ज्ञेय भी नहीं। अथा तो अहंकार आदेश इत्यादि के द्वारा आदेश किया ब्रह्म अहमेव पहले भूमा कह करके अहमेव ऊपर सब कुछ इत अहंकार मात्रत्व निश्चयात फिर सब कुछ अहंकार अहम फिर अहंकार यद अनात्म रूपम तत्सर्वम निषिध्य सबका निषेध करके अर्थात आत्मादेश करने से सबका निर्देश करते अहंकार नहीं लेना आत्मा है आत्मे बद्धता कह करके इत्यादि ना अद्वय आत्मधि द्वारा अद्वय आत्मा है उसके द्वारा अहंकार से विवाद अहंकार आदेश करने से अहंकार सब कुछ प्राप्त अब उसका विवाद हो जाएगा तो आत्मा ही उक्त अत ब्रह्म ज्ञानाद ध्वस्त अहंकार न विधि योग्य ध्वस्त अहंकार से अहंकार ध्वस्त क्या विधि योग्य नहीं ब्रह्म ज्ञान होने पर अहंकार न विधि योग्य इत्यर्थ कहा। पहले तो भूमा तत्व का उपदेश किया छांदोग्य में और भूमा तत्व करे उसमें यत्र नान्यत पश्यति नान्य श्रुति अधिकरण अधिकर्त व्याया सब कह करे सब भूमा स तत्सद परोक्ष दिया इसलिए परोक्षत्व आपत्ति वारण करने के लिए अहंकार आदेश किया अथा तो अहंकार आदेश अहमेव अधस्तात इत्यादि कह करके अहम सर्वात्मा कह करके फिर अहंकार देहादि में प्रयोग होता है अर्थात आदेश आत्मादेश अर्थात आत्मादेश कह कर आत्मेव अधस्तात पुरस्तात उपरस्याद सर्वात्मा कहा आत्मा ही जो अहंकार उसे कहा गया था उसका भी बाध कहा अहंकार से अभी बाध कहा गया इसलिए ब्रह्म ज्ञान से अहंकार नष्ट होता है। तो न अहमेव अधस्ताद इत्यादि न अहंकार से सर्वतत्व न ब्रह्म तो अयोग्यतम ही शब्दार्थ अहमेव अधस्ताद कह करके अहंकार को सर्वात्मा कहा जो अहंकार कहा ऊपरी आत्मेव कहा अहंकार को सर्वात्मा जो कहा गया अहंकार का बाध करके सर्वात्मा कहा तो अहंकार का बाध होता है नहीं तो अहंकार स्वयं जो अहंकार वो सर्वात्मा का नहीं अहंकार का सर्वात्मा कौन से अहंकार का बाध जो अहंकार कहा उसका आत्मादेश करके अहंकार का बाध कहा अहंकार का सर्वात्मा मतलब अहंकार का बाध करके अधिष्ठान सर्वात्मा है इसलिए जो अहंकार जिसका बाध होता है वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। अहंकार से स्वरूपत ब्रह्मत्व अयोग्यत्व ही शब्द ब्रह्मत्व अयोग्यत्व ब्रह्म नहीं हो सकता है अहंकार जिसका बाद होता है वो सर्वा ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्म कैसे होगा जिसका बाद होता है ब्रह्मात्म कैसे होगा अहंकार जो जिसका स्वरूपत बाद होता है वो ब्रह्म नहीं हो सकता है अहंकार सर्वात्मा जो कहा अहंकार का बाध करके अधिष्ठान को सर्वात्मा कहा। बाधित तो जो अहंकार होता है वो ब्रह्मत्व नहीं हो सकता है, वो सर्वात्मा सब आत्मस्वरूप हो गया तो अहंकार का बाध करके पहले बताते अहंकार से अभी बाध कहा ब्रह्मत्व अयोग्यतम ही शब्दार्थ। न केवलम ऐक्य धिया अहंकार ध्वस्तिरेव, ऐक्य बुद्धि से अहंकार की निवृत्ति से नहीं किंतु अशेष पुमर्थाप्ति सारे पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं त्यागना। अतो ज्ञानादिति यावत, अतो अतो अज्ञानम अनुस्थितम नास्ति इत्यादि। तत्फल संक्षेप कार्य ज्ञेय समाप्ति से याद, ये छांदो के सत्य अर्थ है सर्वोपनिषद समति में। छांदो भूम विद्या में जैसे क्या सारे उपनिषद सर्वासु थी सर्वासुपनिषद स्वयं प्रमात्रादेरनात्मनः प्रत्यगमात्रैकयाथात्म्यं श्रूयते सोपपत्तिकम्। एवं सर्वासु उपनिषत्सु प्रमातादेर अनात्मनः प्रत्येक मात्रे के अथात्म्यम सोपपत्तिकम श्रूयते, सब जितने प्रमात्रादि अनात्मा है प्रमाता भी अनात्मा है, प्रत्येक मात्रे के प्रत्येक मात्र एकम एक अथात्म्यम यस्य सब कुछ अनात्म अनात्मन प्रत्येक मात्रे के अथात्म्यम अनात्मा अनात्मे प्रत्येक मात्रे के अथात्म प्रत्येक मात्र एक एक पद है अनात्मा में प्रत्येक मात्र के अथात्म रहेगा प्रत्येक मात्र एक यथार्थ प्रत्येक मात्र एक यथात्म यस्य प्रत्येक मात्र से एक यथात्म्यम किंतु अनात्मन के साथ करना है अनात्मन प्रत्येक मात्र के अथात्म श्वेते अनात्मा प्रत्यय मात्रे के यथात्मा अनात्मा होगा प्रत्यय मात्रे के अथात्म्य तस्य भाव करके अथात्म्य एक पद में स्वयं करके यथात्म्य करें अनुसति का आदि उत्तर पद बुद्धि करके अनात्मा सत्य दे अनात्मा न प्रत्यय मात्रे के अथात्म रहेगा तो अनात्मा हो गया प्रत्यय मात्रे के यथात्म आत्मानंद यथा करता हूँ तस्य भाव करके प्रत्यय मात्रे के अथात्म्यम क्योंकि अथात्म्य करने स्वयं करने के बाद अनुसूति का आदिनाम से सूत्र से उत्तर पद बुद्धि करें तभी अनात्मा न प्रत्यय मात्रे के अथात्म्यम नहीं तो स्वयं करने के बाद एक पद होने के बाद प्रव के में वृद्धि होनी चाहिए और याथात्म्य पहले बना देंगे तो फिर आत्मन के साथ अन्य नहीं होता है सत्यंत है ना आत्मन इसलिए प्रत्यय मात्रा प्रत्येक वही तो प्रत्यय मात्र में एकम एक यथात्मा तस्य भाव ऐसे करने वाला सोपपत्ति युक्ति से श्रूय तेन ब्रह्म इव इदम अमृतम इत्यादि उपनिषद एवं छांदो के श्रुतिवत एवं कहता श्रुतेर उपकरण उपबृहित्व उपकरण युक्त्यादि प्रामाण्य अभिसंवाद सूचयति सोपपत्तिकम् तत्र बृहदारण्यक संवाद भी कहते यापि नेति वाक्येन प्रतिचोतस्वभावकम् प्रतिचोतत्स्वभावकम् वित्थापि तमनुद्याह सर्वमात्मेति नः श्रुतिः। यहापि नेति वाक्येन प्रतिचः अतस्वभावकं विस्थापितं अनुद्य सर्वमात्मेति श्रुति न आह नेति नीति करे प्रत्येगात्म से भिन्न सब अतस्वभावकं विस्थापितं सब कहे निषेध किया उसका अनुद्य सर्वमात्मेति श्रुति न आह श्रुति तस्या तात्पर्य श्रुति का तात्पर्य भाव भावा भावात्मना स्थानम् नानि सिद्धस्य वस्तुनः यतोतः सर्वमात्मैव प्राब्रवीच्छति रञ्जसा यतः भावाभावात् निषेध्यस्य वस्तुनः भावाभावात्मना स्थानं न अतः सर्वम् आत्मे आत्मैव इति अञ्जसा श्रुतिरवैत् इति नहि सर्वम् आत्मैव अञ्जसा श्रुति अब्रवीत् सर्वम् आत्मा अतः आत्मा से भिन्न न भाव के अभाव कुछ नहीं निषेध से वस्तु न नित नित निषेध वस्तु सब कुछ है उसका भाव अभाव कहने रूपेण भी स्थान में न ऐसे सर्वमात्मा नहीं तो उससे बिना कुछ होगा तो सर्वम आत्मा ऐसा नहीं हो सकता है। ब्रह्मणि ज्ञाते अज्ञाते च तद्धि न विधेया इति आपाद्य अभी ब्रह्म के आने विधि नहीं हो सकती ज्ञात अज्ञाते तो विधि नहीं ज्ञात भी जरूरत नहीं भेद निर्ज्यादि भेद नहीं लौकिक आत्मज्ञान से अविधेयत्व हेतुअंतरम और लौकिक आत्मज्ञान विधेय नहीं पहले आया था दूसरे भी हेतु थे न इत्यादि नाव्युत्थित मन कश्चित प्रतिचोन्यत् प्रपश्यति विथितात्मापि चात्मानं पश्यन्नैवान्यधीक्षते अभ्युत्थित मना कश्चित अभ्युत्थित मना प्रत्येक अन्यत न पश्यति स्वयवश्रुति अवस्था में नहीं देखता है वित्थित आत्मा भी आत्मान पश्यन एव अन्य दीक्षते जब जागर सपने कुछ देखता है तो आत्मान पश्यन एव देखता है लौकिक ज्ञान आत्मा को जानता है। अभ्युत्थित मना स्वविषयत्वेन अप्रवृत्त अहम प्रत्यय सुप्त इत्यावत अहम अप्रभुत अहम प्रत्यय अहम प्रत्यय भी अपने को विषय करने वाले जो अहम प्रत्यय नहीं हुआ तो सुस्थिति अवस्था में वित्थित अवित्थितम मनु यस्य मन वित्थित नहीं हुआ अपने स्वरूप से हटा नहीं अपने स्वरूप से तो अहम प्रत्यय अहंकार आदि नहीं हुआ विकार नहीं हुआ तो सुप्त प्रहे तम प्रति न विधि अवित्थित मना कश्य प्रति चन्यत न प्रतिच अन्यत न पश्यति अभ्युत्थित मना कश्चित प्रतिच अन्य को नहीं देखता है इसे उसके प्रति विधि नहीं है तथा श्वेतर ज्ञान अभाव अन्य से ज्ञान बिना ज्ञान नहीं वित्थित आत्मा है मन को आत्म से वित्थित वित्थित स्वरूप जो हुआ अवस्था द्वय संबंधी जागर सपन में सविषय अहम प्रत्यवान अपने को विषय करने वाला अहम ऐसे ज्ञान हुआ तम प्रत्य भी न विधिर उसके प्रति भी विधि नहीं क्यों विधि मिने व तस्य स्वाधिषिधे लौकिक आत्मज्ञान तो उसका है ही विधान की जरूरत आवश्यकता नहीं। द्वयोर आत्मधियोर अविधेयते लौकिक आत्मधि अथवा अलौकिक नहीं वित्पन्न अवित्पन्न नहीं लौकिक आत्मज्ञान के लिए अभी बताया पहले ब्रह्मणि ज्ञाते अज्ञाते हो ये दो प्रकार विवाह किया था लौकिक आत्मज्ञान और दूसरे को अभी अभी आज पाठ में आया था उस 96 से शुरू हुआ लोक प्रसिद्ध आत्मदर्शन ब्रह्मात्मिति ज्ञानम ये लोक प्रसिद्ध आत्मज्ञान या ब्रह्मात्म ज्ञान। ब्रह्मात्म ज्ञान का तो ज्ञात अज्ञात का निराकरण हो गया। निराकरण होने के बाद अभी जो यहाँ चल रहा था ब्रह्मणि ज्ञात अज्ञात तदेन विद्या, ये तो हो गया। फिर लौकिक आत्मज्ञान से अविधेयत्व हेतुअंतर, पहले विद्या था लौकिक आत्मज्ञान अभी भी है। अब करके अभी दो द्वयोर आत्मधियोर अभी आत्मधि दो दो आत्मधि कौन कौन हुआ? ब्रह्मात्मा। हाँ, तव्य प्रत्यय विधेयत्व, तव्य प्रत्यय विधेयत्व कस्य, तव्य प्रत्यय न कस्य विधेयत्व इति आशंक्य सामान्य न्याय में स्वातंत्र्यम। स्वातंत्र्यम यत्र कर्तु स्यात् तत्र कर्ता नियुज्यते, अन्वय व्यतिरेकाभ्या मात्मनात्मविवेचने। यत्र कर्तु स्वातंत्र्यं स्यात् तत्र कर्ता नियुज्यते, अन्य व्यतिरेकाभ्याम आत्मान आत्म विवेचने। यत्र कर्तु स्वातंत्र्य स्यात् तत्र अन्य व्यतिरेकाभ्याम आत्मान आत्म विवेचने कर्ता नियुज्यते। आत्मान आत्म विवेक करने के लिए त्वं पदार्थ शोधन के लिए अन्य व्यतिरेकाभ्याम वहाँ नियोज विधि छात्र। प्रकृति विधि विषय में अन्य व्यतिरेकाभ्याम आत्मानात्म विवेचने में विधि रीति शेष। विधि विधि का शेष कार्य कहें अन्य व्यतिरेकाभ्याम आत्मानात्मन विवेचने विधि, तो ये पहला वाक्य अलग हो जाएगा। यत्र कर्तु स्वातंत्र्यम तत्र कर्ता नियुज्यते, और अन्य व्यतिरेकाभ्याम आत्मानात्म विवेचने विधि इत्यादि विधि वहाँ, क्योंकि पहला है विधि कस्य तो विधि आत्मनात्म विवेचने। वाक्यादेव तदर्थ ज्ञानाद अन्वयादिना पदार्थ शोधने किम विधिना, तो वाक्य से तदर्थ कोई मात्मेति विज्ञान में प्राणी से वाक्य से उसका अर्थ ज्ञान होकर के अन्वयादि से पदार्थ शोधन हो जाए तो हम पदार्थ ज्ञान हो जाएगा। जब व्यभिचारी तीन अवस्था में रहने वाला विधिना किम इति आशंका वचुर्थ। वचुर्थ प्रतिबोधस्य पदार्था ज्ञानमेव तु यतो अंतरायस्तद्धानौ तेन तत्र नियुज्यते। वचः अर्थ प्रतिबोधस्य यतो अंतरायः पदार्थ अज्ञानमेव, पदार्थ अज्ञानमेव तो अंतराय, शब्द के अर्थ ज्ञान का अंतराय विघ्न बीच में अंतराय पदार्थ अज्ञानमेव। तेन तत्र तद्धानो नियुज्यते, तद्धान अज्ञान निवृत्ति के लिए पदार्थ अन्य व्यतिरिक्त पदार्थ ज्ञान में नियुज्यते। पदार्थ ज्ञान से अज्ञान, पदार्थ का अज्ञान ही अंतराय है अर्थ ज्ञान के लिए ही अंतर है, इसलिए अंतर के निवृत्ति के लिए ज्ञान में तद्धानु नियुज्यते। वाक्य से विधि से तद्धानु पदार्थ अज्ञानस्य पदार्थ का जो ज्ञान वाक्यार्थ धि प्रतिबंधक से वाक्यार्थ ज्ञान का प्रतिबंधक पदार्थ का अज्ञान ध्वस्तो इष्टायम ध्यान तत्र पदार्थ शोधन तेन विधिना अन्य व्यतिरिक द्वारा पदार्थ शोधन विधीयते। तरे ज्ञात पदार्थस्य अन्वयादिना एव वाक्यार्थ धीरपि शेष्यति, यदि अन्य व्यतिरेक के द्वारा पदार्थ ज्ञान हो गया अन्वयादिना एव ज्ञात पदार्थस्य तो वाक्यार्थ धीरपि सिद्ध हो जाएगी। किं वाक्य नीति आशंका एवं एवं ज्ञात पदार्थः सन् यथा पूर्वमवादिशं ब्रह्म वा इदमित्यत्र न्याय नैकात्म यायिना। నిరంతరాయ వాక్యార్థం వాక్యాదేవాగచ్చతి అవ్యావృతానుగత ప్రత్యక్తత్వసమీక్షణాత్. ఏవం జ్ఞాత పదార్థ సన్ బ్రహ్మవాయుధమిత్యత్ర న్యాయన ఏకాత్మయాయిన న్యాయన ఆగే కి సాథ యథాపూర్వం అవాదిశం జ్ఞాత పదార్థ యథాపూర్వం అవాదిశం జ్ఞాత పదార్థ సన్ ఇదం బ్రహ్మవాయుధమేతి ఏకాత్మయాయిన యథాపూర్వం అవాదిశం బ్రహ్మవ ఇదమిత్యత్ర ఏకాత్మయాయిన న్యాయన నిరంతరాయో అంతరాయ విఘ్నరహిత హోకరికే వాక్యార్థం వాక్యాదేవ అవగచ్చతి. జ్ఞాత పదార్థ పురుష వాక్యాదేవ వాక్యార్థం అవగచ్చతి. జ్ఞాత పదార్థ హో గ్యా తో నిరంతరాయ అజ్ఞాన నివృత్త హో గ్యా. బ్రహ్మవ ఇదమితి సే ఏకాత్మయాయ వాక్య ఉసే అజ్ఞాన నివృత్త హోనే పర్ వాక్యాదేవ వాక్యార్థం అవగచ్చతి. నిరంతరాయ జ్ఞాత పదార్థ నిర్గత అంతరాయస్య జ్ఞాత పదార్థ జ్ఞాత పదార్థ పదార్థ ఏన స్వజ్ఞాత పదార్థ నిరంతరాయ వాక్యాదేవ వాక్యార్థం అది అవగచ్చతి. అవ్యావృత అననుగత ప్రత్యయతత్వ సమీక్షణాత్ ప్రత్యయతత్వగా సమీక్షణ హోనే సే వాక్యసే జ్ఞానం హోతా హై. నవదశ ఐక్యానుసారి న్యాయన ఐక్యానికి బ్రహ్మకాండికాయం పదార్థ శోధనం యథోతం జసే కహా బ్రహ్మవాయుధమగ్రాసే లేకరికి తథా జ్ఞాత పదార్థ అధికారి సామాన్య విశేష శూన్యత్వమర్థ నిశ్చయాత్ అవ్యావృత అననుగత ప్రత్యయతత్వ సమీక్షణాత్. అవ్యావృత అననుగత సామాన్య విశేష శూన్యం ప్రత్యయత్వమర్థ నిశ్చయ లక్ష్యార్థ నిశ్చయ నిశ్చయ తదజ్ఞానాఖ్య ప్రతిబంధహీన నిరంతరాయ. ఇస్కా పహిలే అన్వయ కర్తే సమ అవ్యావృత అననుగత ప్రత్యయతత్వ సమీక్షణాత్ నిరంతరాయ వాక్యాదేవ వాక్యార్థం అవగచ్చతి. విఘ్నరహిత హో గ్యా వాక్యాదేవ వాక్యశై వాక్యార్థం వేత్తి సమ్యగ్ధేయ అమానాద్ అన్యాదిరను అనుదేయాద్ సమ్యక్ ధీహ పాఠ క్యా హే కుచుగా సమ్య ధియో ఠీక్ సమ్య సమ్యక్ ధియో అమానాద్ అన్య వ్యతిరేకత ప్రమాణ నే ప్రమాణ సే భిన్న అప్రమాణ సే అన్య వ్యతిరేక సే వాక్యాత క్యా నే ఉషతా హే ప్రమాణ సే హోగా వాక్య సే హోగా శంకా విధి పదార్థ కా బోధ అన్య వ్యతిరేక హో గ్యా అన్య వ్యతిరేక సే వాక్యాత బోధ హో జాయే తో ఉసే అప్రమాణ సే నహీ హోగా. ఉక్త్యర్థే భాష్యకార సమ్మతి మహా నిత్య ఇది నిత్యముక్తత్వ విజ్ఞానం వాక్యాదేవంజ సా భవేత్ వాక్యార్థస్య చ విజ్ఞానం పదార్థస్మృతి పూర్వకం. వాక్యాదేవ నిత్యముక్తత్వ విజ్ఞానం అంజసా భవేత్ వాక్యార్థస్య విజ్ఞానం పదార్థ స్మృతి పూర్వకం భవేత్. ఆగే కి సాత్ దుసరా అన్వయ వ్యతిరేకాభ్యాం పదార్థ స్మర్యతే ధ్రువం ఏవం నిర్దుఃఖమాత్మాన మక్రియం ప్రతిపద్యతే. पहले वाक्यार्थ से पदार्थ स्मृतिपूर्वक विज्ञान अन्य व्यतिरेकाभ्याम पदार्थम ध्रुव स्मर्यते एवं आत्मानम निर्दुखम आत्मा अक्रियम आत्मानम प्रतिपद्यते. निर्दुखम अक्रियम आत्मान प्रतिपद्यते। कब? जब अन्य व्यतिर का अभ्याम पदार्थ स्मरण हुआ, अन्य पदार्थ स्मरण होने से वाक्यार्थ ज्ञान होगा, और वाक्यार्थ ज्ञान नित्यम उत्तत्व विज्ञान वाक्यादेव होती। नित्यम उत्तत्व ज्ञान पदार्थ ज्ञान से वाक्य से क्या तरी किमिति अन्वयादिना पदार्थ शोधन। यदि वाक्य से वाक्यार्थ ज्ञान होगा, पदार्थ शोधन अन्य व्यतिर से क्यों? तो वाक्यार्थ का ज्ञान पदार्थ स्मरण पूर्वक तज ज्ञान फलमाह पदार्थ ज्ञान फल एवं निर्दुख अन्य व्यतिर से पदार्थ ज्ञान पदार्थ ज्ञान से वाक्यार्थ ज्ञान होने से निर्दुखम आत्मानम अक्रियम प्रतिपद्यते वाक्य से ही। तत्त्वमर्थधी द्वारा वाक्यार्थ ज्ञाने कूटस्थम वस्तु अवशिष्टम इति अर्थ। तत् और त्वम तत्त्वमर्थ पदार्थ ज्ञान, पदार्थ ज्ञान के द्वारा वाक्यार्थ ज्ञाने ये अवशिष्ट ज्ञान होता है। कूटस्थम वस्तु नित्य कूटस्थ वस्तु नित्यमुक्त अवशिष्ट ज्ञाते वाक्यार्थ। पदार्थधियो वाक्यार्थधि हेतु तो भी पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान का हेतु है। तद्यो नान्वयादि अपेक्षा, तो अन्यादि अपेक्षा की आवश्यकता नहीं पदार्थ ज्ञान। अहम इति आत्मधेय सदा सिद्धे, अहम ज्ञान तो है इति आशंका प्रत्यग प्रत्यंग मोहोद्भवानात्म प्राधान्येन तमोन्वयात्। आत्मा आत्मानं पुरा ज्ञासीद् वाक्यार्थ ज्ञान जन्मतः। वाक्यार्थ ज्ञान जन्मतः पुरा आत्मा आत्मानं तमोन्वयात् प्रत्येक मोहोद्भव अनात्म प्राधान्येन जानाति अज्ञासित। वाक्यार्थ ज्ञान जन्मन पुरा तमोन्वयात् आत्मा आत्मानं प्रत्येक मोहोद्भव अनात्म प्राधान्येन जानाति। तमोन्वय अज्ञान का अन्वय होने से ज्ञान होने के पर अज्ञान रहा, अज्ञान से प्रत्येक मोह उद्भव अनात्म प्राधान्य न, प्रत्येक अज्ञान से उत्पन्न होता है अनात्म ज्ञान। अनात्म अनात्म प्राधान्य न आत्मा न जानाति, आत्मा को जानता है किंतु अनात्म प्राधान्य न। तमोन्वयात हेतु ही अज्ञानन्वय, क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञान जन्म न पूरा अज्ञान तमोन्वयात। आत्मा को जानता है आत्मा जीव, किंतु प्रत्येक मोह उद्भव प्राधान्य न अनात्म प्राधान्य न जानता है। वाक्यार्थ ज्ञानात् पूर्वम् अज्ञान संबंधात् तमोन्वयात् तज्ज देहादि वैशिष्ट्येन प्रत्यम उद्भव उद्भव देहादि वैशिष्ट्येन आत्मानं आत्मा ज्ञातवान् अज्ञासीत्। न वाक्यार्थ अन्वयोग्यत्वेन, वाक्यार्थ अन्वयोग्यत्वेन आत्मज्ञानी अनात्मा प्राधान्येन देहादि वैशिष्ट्येन उत ज्ञान है ही पोषंका है पहले हमेशा आत्मज्ञान। यस्मात् अन्वयादिना विना शुद्धम आत्मानं न सबुद्ध्यते तस्मात् तेन देहादेश तम निष्कृष्य स्वमहिमस्तम ज्ञात्वा सोहम ब्रह्म इति वाक्यात् अनुभवति इति फलितमा। अन्य आदि के बिना शुद्ध आत्मज्ञान नहीं हो जानता है, देहादि विशिष्ट ज्ञान होता है। तस्मात् तेन देहादे तम निष्कृष्य, तो आत्मा को पृथक करके स्वमहिमस्तम ज्ञात्वा आत्मा को सोहम ब्रह्म इति वाक्यात् अनुभवति। अनात्मन अनात्मन, अच्छा तो पूरे अनात्मनोत ज्ञात अनात्मनोत आत्मान मन्वय व्यतिरेकतः निष्कृष्यात्मन्यात्थात्मान सर्वमात्मेति पश्यति। अतः अन्वय व्यतिरेकतः अनात्मनः आत्मानं निष्कृष्य अथ आत्मनि आत्मानं सर्वमात्मेति पश्यति। पहले अनात्म आत्म व्यतिरेक से अनात्मन आत्मानं निष्कृष्य, अनात्मा से आत्मा को पृथक करके, अथ आत्मनि आत्मानं पश्यति सर्वमात्मेति, सर्वमात्मेति अपने में आत्मा को देखता है सर्वमात्मा, आत्मनि आत्मानं पश्यति। अथ शब्द ज्ञानानंतरम सकारे अविद्या ध्वस्ति परामर्शार्थ, अथ निष्कृष्य आत्मा, निष्कृष्य आत्मा ज्ञान होने के बाद अथ सर्वमात्मेति आत्मानं पश्यति। अन्यादिकृत्ते पदार्थ शोधने विधिरुक्त, तो द्रष्टव्यादि जो दिया है ज्ञान में विधि नहीं किंतु उसका साधन अन्य व्यतिरेक के द्वारा पदार्थ शोधन विधि। संप्रति वाक्यार्थ ज्ञाने भी अज्ञात ज्ञापन विधि उपगमे न दोषित। अभी क्या कहेंगे? हाँ, विधि अज्ञात ज्ञापन रूप विधि वाक्यार्थ ज्ञान मानेंगे तो कोई दोष नहीं। संप्रति वाक्यार्थ ज्ञाने भी अज्ञात ज्ञापन विधि उपगमे न दोषित। अज्ञात ज्ञापनम चातो विधिरत्राभिधीयते अप्रवृत्त प्रवृत्तिस्तु न्यायाभावान युज्यते। अतः अत्र अज्ञात ज्ञापनम विधिर अभिधीयते, अत्र विधिर अज्ञात ज्ञापन अभिधीयते, न्यायाभावात अप्रवृत्त प्रवृत्तिस्तु न युज्यते। अप्रवृत्त प्रवृत्ति जो विधि है यागादि में वो जहाँ नियोज्यादि भेद होगा, और अज्ञात ज्ञापन रूप जो विधि है यहाँ कोई आपत्ति नहीं। यहाँ विधि का अर्थ अप्रवृत्त प्रवृत्त नहीं, यहाँ विधि का अर्थ अज्ञात ज्ञापनम। अज्ञात ज्ञापन विधि इसलिए जहाँ जहाँ कहीं कहीं स्वतव्यादि ज्ञान विधीयते अज्ञात ज्ञापन क्रियते, अज्ञात ज्ञापन में विधि शब्द का प्रयोग। यागादि में जो विधि है वो अप्रभुत्व प्रभुतने प्रवर्तने प्रभुत्व कराने के लिए, यहाँ प्रभुत्व कराने के लिए नहीं। नहीं, वहाँ क्या है, याग स्वर्ग साधन ज्ञान कराना और प्रभुत्व कराना, ये वहाँ भी प्रभुत्व कराना नहीं है, वहाँ वो तो वहाँ भी इष्ट साधन है किंतु विधि है मीमांसा में आया मीमांसा के अनुसार। वेदांत के अनुसार तो केवल याग स्वर्ग साधना इतने कह देने से, तो क्योंकि हमारा इष्ट साधन था ज्ञान है विधि का अर्थ ना, वेदांत के अनुसार इष्ट साधन था ज्ञान, तो याग स्वर्ग साधन इतने ज्ञान से प्रभुत्व हो जाएगा। मीमांसा के अनुसार अप्रवृत्त प्रवर्तन विधि विधि प्रवर्तक वेदांत में ईश्वर जो काल सूत्र आया था प्रेषा अतिसर्ग, हाँ प्रेष जो दिया है उसका अर्थ न्यायबुद्धि ने वे न्याय तत्वबुद्धि ने विधि अर्थ किया। काशी का न्यास में वहाँ प्रेष क्यों दिया, विधि क्यों नहीं कहा? प्रेषातिसर्ग सूत्र में विधि ने कर प्रेष दिया, प्रेष का अर्थ प्रेरणा और विधि का अर्थ क्या अज्ञात ज्ञापन, उसमें अंत में आया है उसमें सूत्र प्रेषाति सर्ग काल, हाँ उसके हाँ काशिका में अथवा न्यास में शायद है, वहाँ प्रेष क्यों कहा विधि क्यों नहीं कहा, तो दोनों का भेद बताया। वो तो विधि निमंत्रण न्याय तत्व ने प्रेष का विधि कर दिया, हाँ नहीं वो तो हो गया आगे, वहाँ इतना दिया प्रेस क्यों कहा विधि क्यों नहीं किया, विधि नहीं कर न्यास में होगा, न्यास में विधि नहीं कर प्रेस कहने का वहाँ भेद बताया। ये जो अज्ञात ज्ञापन विधि प्रेस में प्रेरणा प्रवर्तन तो वहाँ प्रेस के लिए तव्य जो क्या है, प्रेस के लिए तव्य क्या, किंतु यहाँ मतलब विधि और प्रेस में थोड़ा अर्थभेद बताया। को भेद विधि प्रेषा नहीं, ऐसा प्रश्न है। विधि और प्रे को विशेष को भेद नहीं, को विशेष को भेद, हाँ हाँ। तो पहले पहले क्या क्या को विशेष कैसी हमें क्या दिया, को हाँ विधि, हाँ विधि प्रेषय को विशेष विधि और प्रेषय, उसके पहले देखो वाक्य इसके आगे नहीं, उसके पहले नहीं, इतने है नहीं तो न्यास में दिया होगा। प्रेस क्यों कहा विधि के कारण पर, जो विशेष तो प्रश्न हुआ तो वहाँ प्रश्न किया क्यों प्रेस शब्द क्यों कहा। तो ये जो ऊपर आया हाँ कैसी दिया करके दिया, तो दोनों में अज्ञात ज्ञापन विधि और प्रेस होता प्रेषण, तो किसी में है देखा विधि नहीं कर रही प्रेस क्यों कहा, तो विधि में इसे तो विधि अज्ञात ज्ञापन है, विधि शब्द प्रयोग होता है सर्वत्र, विधि का अर्थ अज्ञात ज्ञापन नहीं है। तो वेदांत में जहाँ विधान है अज्ञात ज्ञापन सूत्र का साधन बता दिया, प्रेस विधि तो दिया, ऐसा प्रश्न है प्रेस नहीं कह करके विधि नहीं कह कर प्रेस क्यों कहा, तो ऐसा कह करके उसका समाधान दिया। कैसे में हो वो ये सूत्र में प्रेसाति सर्ग में विधि नहीं कर प्रेस क्यों कहा, तो प्रेस इसलिए कहा वो प्रेरणा के लेने के लिए, और विधि है अज्ञात ज्ञापन इसे अर्थ किया। तो तव्य प्रत्यय कृत्य होने से प्रेरणा के लिए होना होता है ये तो है, किंतु भेद बताया विधि, तो यहाँ अज्ञात ज्ञापन विधि मानना है, कोई इसी अभिप्राय से वो विधि इसी प्रकार विधि अज्ञात ज्ञापनात्म विधि मानेंगे तो कोई आपत्ति नहीं। तो अज्ञात ज्ञापन की दिखाएं तो विधि नहीं है, जो से विधि का निषेध करते हैं वो अप्रभुत प्रभुतन का निषेध करते हैं। बस अज्ञात ज्ञापन करना, ज्ञापन ज्ञान कराना कराने हम अज्ञात को बोधन करना, अज्ञात को बोधन कराना तो उसके साधन विधान करेंगे, ज्ञान का विधान नहीं हुआ। अज्ञात को ज्ञान कराना, अज्ञात बोधन, बोधन मतलब अज्ञात है ये घट है ये अरिष्ट से कार्य होता है, अज्ञात ज्ञापन क्या ये सब अज्ञात ज्ञापन का तो बोध अज्ञात ज्ञान, और जो पश्च्य कहा ज्ञान के लिए उपदेश किया वो जो ज्ञान विधि नहीं, अज्ञात घट को देखने के लिए जो कहना वो विधान है। विधान क्या है, वो घट को देखो मतलब घट के साथ निर्देश नहीं कर सको, साधन विधि है। अज्ञात का ज्ञान कराना यहाँ भी इस प्रकार आत्मा भैर दृष्टव्य कह करके आत्मा के आत्मा दर्शन आ रहा दर्शन योग्य अज्ञात है आत्मा सर्व है आनंद रूप है उसको ज्ञान कराना, वो अज्ञात ज्ञापन माने तो कोई विद्यापति नहीं। आत्मा नित्य सुख रूप है ब्रह्म से अभिन्न है ये सब अज्ञात ज्ञापन ये सब विधि कहेंगे। दृष्टव्य में जो दर्शन योग्य है आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त आदि है इसमें विधि, ये अज्ञात ज्ञापन। सर्वम आत्मा पहले आया ना आज अभी में सर्वम आत्मा सर्वात्मा ये अज्ञात है उसका ज्ञापन कराना विधि है। हाँ हाँ नहीं दोनों में बराबर है। पुष्पम द्रष्टव्य जो कहते हैं दर्शन आरह दर्शन योग्य है, दर्शन करने के लिए जो विधान प्रेरणा दे कहीं प्रेरणा होती है होती है वहाँ प्रेरणा होती है, किंतु किस में दर्शन का साधन में प्रेरणा, यहाँ तो बोधन क्या, सर्वमात्मा, सर्वमात्मा अज्ञात है उसका ज्ञापन कराया। पदार्थ से तो हम पदार्थ ज्ञान हो गया, किंतु सर्व आत्मा है, आनंद रूप है, नित्य है, ये अज्ञात है उसका ज्ञापन कराता है, उसमें विधि कहेंगे। तो वाक्यार्थ ज्ञान में दोनों की एकता है, ये अज्ञात है उसको ज्ञान कराना। सर्वमात्मा त्वम पदार्थ तत्पदार्थ एक है आनंद रूप है, इसी अज्ञात का ज्ञापन। अभी इसमें बताते हैं पंद्रह चकार अन्वयाधिकृत पदार्थ शुद्धि दृष्टांत, जिससे अन्वयाधिकृत पदार्थ शुद्धि अज्ञात ज्ञापन च अतर विधि अत्र अज्ञात ज्ञापन च अतर अत शब्द उत्तम हेतु अप्रभुत प्रभुतिस्तु न्याय भावत नहीं, अप्रभुत प्रभुत या नहीं है। कथम न्याय भाव तत्र अप्रभुत प्रभुतन विधु ज्ञान सेवा ज्ञेय सेवा द्वैरवा विधेयत्व। अप्रभुत प्रभुतन का विधान कराएंगे उसके लिए ज्ञान का विधान ज्ञेय का विधान है दोनों का नाद्यो। अज्ञाते ज्ञाते वा तज्ञान विधेय ज्ञान का विधान ही होगा अप्रभुत प्रभुतन ज्ञान करने के लिए, क्योंकि अज्ञाते विषय ब्रह्मणी अज्ञाते वा ज्ञान में विधि नहीं हो सकती पहले आया, ये अप्रभुत प्रभुतन विधि का निषेध हो ज्ञान के लिए, ज्ञान का विधान नहीं है ये जो अप्रभुत प्रवर्तन ज्ञान क्या विधान करे ज्ञान मुख्य ज्ञान में विधि ज्ञाते अज्ञाते विधि नहीं हो सकती जो पहले निराकरण अभी हम ही मानते हैं ज्ञान में अप्रभुत प्रवर्तन नहीं है। इति मत्वा द्वितीय निरसित हम और ज्ञेय में विधि कहेंगे, ज्ञेय में भी विधान क्या होगा सामान्य न्याय सदृष्टान्त महा जो नित्य ब्रह्म है उसमें विधि भी नहीं होगी दोनों में नहीं होगा, इसलिए अप्रभुत प्रवर्तन में विधि नहीं है। नित्यम नित्यम न भवनं यस्य यस्य वा नित्यभूतता न तस्य क्रियमाणत्वं खपुष्पाकाशयोरिव। इसे करते ब्रह्म विषय विद्या नहीं हो सकता है, क्यों नित्य यस्य नित्यम न भवनम यस्य नित्य भूतता न तस्य क्रियमाणत्वम यथा खपुष्पम नित्य न भवनम खपुष्प और यस्य नित्य भूत आकाश क्रियमाण नहीं है। ओम।